स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 13 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानराय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणमिम्ब फलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात है? मेरे मन में तो ये आई कि हमारे सामने पूज्य ही है परमात्मा, ही अपरा प्रकृति है तो भी पूज्य है, परा प्रकृति है तो भी पूज्य है, परमात्मा स्वयं है तो पूज्य है। अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है, पृथ्वी तत्व तेज वायु आकाश और मंद बुद्धि अहंकार 3, 5, 8 ये अपरा प्रकृति है और प्रगाढ़ प्रति ये जीव है। तो ये मैं भगवान ने मैं कहा है, दोनों में मैं कहा, मैं याद करूं भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार इति में भिन्न प्रकृति रहता अपरे यम इत प्रकृति विधि में परा दोनों में कहा। इस वास्ते इन चीजों को जो अपने मानता है यही गलती करता है, भगवान की मानो ठीक हो जाएगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भौतिक है और मंद बुद्धि का अहंकार है, ये भगवान कहते मेरी प्रकृति, मेरी अपना प्रकृति है। तो मेरी कहते हैं भगवान, तो इनको आप अपनी मान लेते हो ये ठीक नहीं है, भगवान की है, ये तो सुधार कर लो। आपकी रहेगी नहीं, आपकी रहेगी ही नहीं, कोरा मान कर दुख पाओ, दुख दुख रे बाकी आप हो गए, ये चीज रहेंगे नहीं। क्या पृथ्वी रख सकते हो, जल को रख सकते हो, 5 तत्वों को रख सकते हो, मन को रख सकते हो, बुद्धि को रख सकते हो, अहंकार को रख सकते हो? रख सकते नहीं। और मेरा मान कर अधिकार कर लिया ऊपर, ये भगवान की चीज पर अपना अधिकार कर लेना ठीक नहीं है। राज की वस्तु से काम लो पर अपनी मत मानो, इतनी बात है, इतनी ये अपनी नहीं है, भगवान के दे। दो बात मैं सब गया, दो तुम्हारे अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृता अपरे यम सत्यम प्रकृति विद्धि में पराव, जीव रूप है वो भी मेरा है और प्रकृति ये 8 प्रकार ये मेरी है। आप अपना मन क्यों मानते हो, मन और बुद्धि अहंकार को अपना मानते हो, ये गलती है। भगवान के मेरी है, अब लड़ाई हो गई, भगवान की हमारी है ठीक हो गई है, लड़ाई होगी नहीं, भगवान कहते मेरी है, देखो मेरी है तो भगवान को दे दो, भगवान की चीज भगवान को दे दो, अपनी मत मानो। देखो फिर आनंद होता है नहीं, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, हाँ मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये भगवान की है, भगवान की चीज आदर्श है, पृथ्वी आदर नहीं है, भगवान की है। जल तेज वायु आकाश सब भगवान के है, भगवान के प्रभु के है, प्रभु के है, मन बुद्धि अहंकार भगवान के है, जीव भगवान का है, मैं वारिस हूँ, भगवान के वारिस है। इन चीजों को अपनी न मानकर भगवान की मानना, इधर शुरू कर दो, इधर शुरू कर दो, आप शुरू कर दो। मेरी कृपा है, कृपा करो, मेरी बात मानो, तो इनको भगवान के मानने शुरू कर दो। बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अरे को आप उस दो, वो आपको देगा, तो भगवान की मान लो तो भगवान आपको दे देंगे। बहुत बढ़िया चीज होगी, वो भगवान की मान लो। दो बार मैं समझा, दो बार अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतता अपर यम इत प्रकृति विधि में पर हम। तुम आप भी भगवान ही हो, तुम्हारा शरीर भी भगवान का है, इनको अपना मत मानो, अपने आप को अपना मत मानो, भगवान का हूं। अरे बाप की संपत्ति वो अपनी है। देखो एक बात बताओ, एक मार्मिक बात बताओ, भगवान से सीधा संबंध होने पर उसका जहर चढ़ता है, जहर अभिमान आता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है, और बीच में भगवान को दे दो दोष नहीं आएगा। कोई मन और बुद्धि अहंकार नहीं है, भगवान का है, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाओ भैया, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, प्रकृति चीजें शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, बंद ही रहेगा। ये है जैसी है भगवान की है, मेरी है, हमारे को लेने के लिए। जैसे गीता प्रेस का ये भंडार है, अपने को सत्संग करने के लिए मिला है, कर कब्जा कब्जा कर लो है, हम कब्जा कर ले, पाठ पर हमारा है, कब आते सब गवा है, हम बैठे कि नहीं, आप गवा है कि नहीं, मेरा है। मुश्किल हो जाएगी, बैठने में दिया कब्जा ही कर दिया, कब्जा करने दिया है, कब्जा कर दिया क्या, तो कब्जा कब्जा बंद करो, अल्लाह तक कृपा करो, कब्जा बंद करो, वो आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। और परा प्रकृति है जीवात्मा, जो भी भगवान का है, थे मान लिया अपना है, ये गलती होती है, ये ठीक नहीं है। सरकारी चीजों को अपने व्यक्तिगत मानना दंड होता, दंड ये सरकारी चीज है, बड़े सरकार की, बड़े सरकार की। भगवान में प्रकृति में दे में परा जीव भूता महाभाव जगत, जीव भी मेरी है, अपना प्रकृति मेरी है, मैं लिखा है कि नहीं, पृथ्वी जल भूमि अपरो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इतिम में भिन्न प्रकृति अपना यम एत स्थान प्रकृति विधि में परा देखो हमारी है। तब बोलो था थारी बात माना कि भगवान ही माने, कुछ बात ठीक है, भगवान ही है। आप काम में ले पंडाल ही बने हुए काम में ले, भगवान ने ऑपरेशन करना चाहिए आपकी जो काम में लेते हैं, हम गीता प्रेस कह सकते हैं, आप सुनना पड़े रही हुई हम काम में लेते हैं, लिखना पड़ी है। माँ का दूध माँ का काम आता है, हमारा काम आता है, हमारा है। माँ का दूध माँ का काम नहीं आता, हमारे काम आता है, ये सब चीजें हमारे काम आती है, हम काम लेते हैं, नहीं तो आपकी चीज खराब हो जाएगी। हम तो अच्छे लगते हैं, साफ सफा रखते हैं, काम रखते हैं, काम में लेते हैं, काम में ऐसा होना चाहिए, भगवान जी को ऐसा होता है, तुम्हारी चीज काम में लेते हैं, समझे, मैं मान लो मैं काम में ले कर धन्यवाद कर ली, आज से ये मन आपका है, शरीर भी आपका, पृथ्वी जो तेज बरसात का, मन बुद्धि अहंकार आपका, और जीवन भी आपका, पर मोह करो फिर आनंद करो हरदम। अभी घटना सुनी है घटना के हमारे जहाज भी उनका बिल्डिंग में 110 तिल्ला 108 तिल्ला इतना इतनी बड़ी ऊंचे अपने नहीं वहां तो जाए हमारा मकान थोड़ा भी दूर जाए तो दुख होता है नहीं सुन जाए 110 तिल्ला 108 तिल्ला इतना बड़ा मकान ये तो दिया हवाई जहाज भी हमारा अरे मकान भी हमारा आदमी एक बड़ा एक आदमी अब बैठे में आदमी न रहा मर गया उनका एक आदमी मरा उनका मरा एक अपने मर गया हजारों तो अपना मान ही नहीं। अब मकान में इतने आदमी मरे दुख होता है क्या सुन लिया भाषा मर गया आदमी मारा मर गया हमारा भाई हा मेरा भाई हा मेरे पिताजी हा मेरे पुत्र हा तो दुख होता है नहीं तो मेरा मानना से होता है और क्या है बताओ और क्या कारण है मेरा मर गया और मकान मेरा कोई है तो मेरा मानना दुख होता है मेरा नहीं माना दुख बढ़ जाएगा सदा के लिए आनंद क्या भगवान का है कितना बड़ा नुकसान होगा परसों परसों तरसों परसों कब आओगे दो दिन हो गए दो दिन हो गए कितना नुकसान है पर मेरा हो तो नुकसान होता मेरा नहीं हो जाए सुन ली पांच सुन लिया हजारों आदमी मर गए शोक होता गया तो मेरा मानना छोड़ो अंदाता कृपा करो इतने मेरा नहीं है भगवान का है आपके आदि नहीं है जैसे जीव आप इतने बैठे हो मेरे मन में है इतना दिन जीवेंगे एक समाचार आया था गांधी जी ने कहा मैं 100 वर्ष जीऊंगा शेर जी ने कहा 900 वर्ष जीवेंगे 9 मैं जीऊंगा क्योंकि लिख लो ऐसा कैसा आपका न गांधी जीवेंगे ना हम जीवेंगे सफल नहीं जीवेंगे लिख लो दोनों मर गए सिर जीव गए सिर जी का सफल जीवगा नहीं जीवेंगे मैं भी नहीं जीवगा सब कह दिया लेकिन आप लोगों को जानता होगा सब कही थी शिव जी ने सभा में छोड़े गई कोई खाती बात नहीं ना गांधी जिएंगे राम जिएंगे गांधी जी लेगा लेगा हम सौ वर्ष जिएंगे फिर ना गांधी जिएंगे राम जिएंगे देख लो तो अपने है ही नहीं क्या अपने रख लोगे आप में कोई नहीं मैं तो हो तो कह दो सही मेरा है मैं रख लूंगा आपकी हिम्मत किसी की हिम्मत तो बताओ तो हिम्मत ही मेरे लिए भेजिए मेरा है मैं कहूँ राज्य मेरा है सब मेरा है मकान बनाओ घूमने ये काम नहीं कर रहे थे इधर दरवाजा निकाला है आपको कुछ है ये नहीं कर रहा मैं हाथ फिर आपका क्या है आपका क्या है वो खुद में झूठे मानने का दुख है अपने नहीं मान में महाराज आप आपत मिटी आपत मिटी आपत मिटी भगवान चीज भगवान को दे दी आपत मिटी अपने आप से भगवान की भगवान मेरे हैं तो भगवान बीच में है मेरी है क्योंकि भगवान की चीज है भगवान मेरे हैं तो भगवान की चीज मेरी हुई तो बीच में भगवान रहे आपत नहीं हुई आपत है नहीं विष्णु भगवान है मेरे सिद्धि अपनी मानो तो भगवान गर्वी हो गई सिद्धि नहीं भगवान की बढ़िया है बात बाहर दहा आई नहीं इतनी सिर्फ मानो ये वो क्या है हर का है क्या वो चीज हमारी है क्यों हम भगवान हमारे भगवान की सब चीज तो चीज भी हमारी पर भीष्म भगवान है, भीष्म भगवान है। आप बताओ भगवान पर रो तो भगवान रो, हम क्यों रोए? सारा मरा तुम्हारा रमाना हमारे घर, आप क्यों रोए? सीधी सादी बात है, सीधी एकदम अपनी मान जो भगवान की है। हे भगवान मेरे है तो भगवान मेरे है तो भगवान चीज मेरी हुई, तो भीष्म भगवान है, रो तो भगवान रो, हम क्यों रोए? बात रहती सी है बाबा जी से, सीधी सीधी सरल बात है। भगवान की कुछ चीज नहीं, भगवान की कोई चीज नहीं का, जमीन का पौधा वो तुम्हारा है, भगवान मेरे राम राम करो। मेरी नहीं मानने वाला ही कह सकता है भगवान की, सब भगवान की, वो मेरी नहीं माने, मेरी नहीं मानने वो कहना अधिकार है, जो कह नहीं सकते। सब चीजें अपने अपने हैं, ठाकुर जी से वो है ही नहीं, बताओ क्या है ठाकुर जी, क्या रहा? ये पगड़ मेरा नहीं, मेरा ये मेरा है, आपने कह ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ठाकुर जी क्या रहा? कोई चीज बची क्या? उठो होटा मंदिर फिर बैठे हुए राम राम करो, बस चीज तुम्हारी है। ये बड़ा दोष है, फिर भगवान ही मानो आनंद हो जाएगा, आनंद मौज हो जाएगी। महाराज आप गए, हम भी आप गए, चीजें भी आप गई, हम भी आप गए, सब दुख बढ़ जाए, सब दुख बढ़ जाए, केवल मान नहीं मान। ये साधु बन गए ना, ये गुरु जी मेरे थे, ये चेला मेरा, ये मान लिया पहले कि बाप है, बाप मेरा, बेटा मेरा, अब मेरा नहीं, अब तो मेरी वो तो मिली, अब अपना मान लिया, ये भी हम रहे, अपना नहीं माने बाप तो मेरी, अब तो मिली आखिरी बोलो हमारी छोरी का संबंध होते ही माँ राजी हो जाती है, बेटी घर पर ही बैठी, मन चिंता वो मिट गई, चिंता मिट गई, सच्ची है झूठी, नींद उठ जा, नींद माँ की नींद उठ जाती है, छोरी बड़ी होगी क्या करा, बड़ी होगी क्या, बड़ी बार छोटी हो अब दे दी, मेरी है कह दो नहीं, पर भीतर से मेरी नहीं है। अरे वो भी ऐसी होती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, फिर कुटुंब को अपना मानती है, माँ बाप को याद ही नहीं करती, याद ही, परदादी बनी, परदादी, मेरा परिवार मेरा है, याद ही नहीं, मैं पास घर सुरो पढ़ाई जाए, ये पोते की बहु आई घर गवा पढ़ाई जाए, छोकरी ने खुद घर खा गया, तुम तो घर जाई हो, तो पढ़ाई चाहिए छोकरी, माजी आप तो पढ़ाई, आप तो घर जाए हो ना, आप घर याद ही कोई, पढ़ाई छोकरी आई, पढ़ाई छोकरी मर गया, मेरा घर बिगड़ गया, आप घर जाए हो, तो पढ़ाई जाइए, आप घर नहीं हो, बोल निकल गया, बोल ये चीज अपनी है नहीं महाराज, मान्य है, सब चीज भगवान की, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, है जो माने, है जो मानने का नाम ज्ञान है, तो तू ज्ञान किसका नाम है जो मान लिया, उल्टा मानना इसका नाम अज्ञान, अज्ञान वही होता है, ज्ञान होगा भाई बहन सब के सब, ये भगवान की है, भगवान की, आपत मिटी, आपत मिटी। लड़के का संबंध हो गया, माँ बाबा राजी होते हैं नहीं, अच्छा घर पर अच्छा मिल गया, हमारे बच्चे सुख हो गया, हमारी बच्ची सुख हो गया, बस ऐसे सब भगवान की यह बात है। बोलो और ठीक है ना, ये मैं गलती बोलो, बराबर आई बात ठीक है। इनमें कोई प्रश्न कोई बहुत बढ़िया को नहीं, वो अभी जो प्रसंग चल रहे हो बढ़िया है, तो प्रसंग आप बताओ कोई, मेरी गलती हो तो बताओ। अपना छोरा मांगा रोवे, अपना मांगा एक कुतिरे बच्चा मर गया, वो छोरा मर गया, वो छोरा मर गया, छोरा रोते ही नहीं। बेटा मर गया, बेटा कुत्ते का बेटा है कि नहीं, तो बेटा मर गया रोते हो, क्यों नहीं रोते? हमारा बेटा नहीं है, कुत्ते का बेटा है, हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, तो रोना बाप अपना मारापना है, हमारापना है, हमारापना रहेगा नहीं, या मर जाओगे, कहीं पहले थे मर कर यहाँ आएंगे, अब बेटा मर जाए तो रोते ही नहीं, हमारा बेटा नहीं है, सब यही दशा होगी, तो पीछे हो जाए तो पहले ही कर दो। साधु विचार कर भले समझिया, सुन लो भाई सब, साधु विचार कर भले समझिया, दिव्य जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, हमारा ही बोल तो बट गया, पैसे देंगे बिगड़ती बिगड़ेगी, पहले सोचा ब्याह हुआ है नहीं आपका, कंकन डोरों में आपने खोला नहीं, जो पहले खोले उसी बात हुई है, वो बंद हुए हैं, याद है कि नहीं, पहले खोल दे माधुरी उसी है, पहले खोलते, तो ये ब्याह बनने के लिए नहीं है, खुलने के लिए है, जो पहले खोले मेरी बात हुई, तो पहले खोलो, अपने एक नंबर अपना है, अपने एक नंबर का है, हमारा कोई नहीं, हमारा मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, कितनी मौजूद बात है, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आनंद हो जाएगा, सच्ची सच्ची बात है, सच्ची सच्ची बात से आनंद होता है, आनंद हो जाएगा, सब सब बेटा बहना सब मान लो, भाई लोग से मान लो, अपने जी नहीं, अपने नहीं है, छोटे आप रख सकते ही नहीं, किसी की ताकत तो बोलो, मैं रख लूंगा, शरीर को रख लोगे, कुटुंब को रख लोगे, घर को रख लोगे, जमीन को रख लोगे, किसी को बोलोगे, ये भगवान हम रख लेंगे, भगवान के हम है, हम भगवान के हैं, ये छूट नहीं सकती, ये दूसरी अपनी रख नहीं सकते, तो सीधी बात है, भगवान है मेरा, तो मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न कोई, जाकर सिर मोल मगन मेरो पति सोई, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न कोई, कितनी बढ़िया बात है, सब आफत मिट जाए, सब दुख मिट जाए, सब संता मिट जाए, सब अंतर मिट जाए, संकल्प विकल्प सब मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा एकदम, कोई चीज दे गया कोई ले गया, ले जाओ से न करे हमारी, हमारी नहीं है, कोई रख सकता है बोलो, आप में ताकत हो तो बोलो, हम तो रख रहे हैं, शरीर को तो हमारा बना लेंगे, रुपया तो हम रख लेंगे, घर तो हम रख लेंगे, है शक्ति। तो फिर हम रख तो सकोगे नहीं तो दे दो आप मिल जाए, छूट जाए तो होता है दुख, खो जाए तो होता है दुख, अपना नहीं माना जाए सुख। आप रुपया हाथ से खर्च कर दो दुख नहीं होगा, अरे खो जाए तो दुख होता है, हमारी मर्जी नहीं है दूसरे, अपनी मर्जी को कर दिया। एकदम पक्की बात है, एकदम सत्संग, सत्संग सत का संग, सत का ये सत है, हमारी नहीं है ये सत है, हमारी है ये असत है, असत का संग, सत का संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, हमारे ठाकुर जी हमारे पर मेरे तो दर गोपाल मौज होगी, कैसी मौज की बात है, कितनी बात है। देखो भाई हमारे तो मन में आती है, सत्संग करते ही आदमी सुखी हो जाता है, जहां सत का संग किया सुख हुआ, असत का संग किया दुख हुआ, असत का संग किया दुख हुआ, असत संग निकले सत का संग न देंगे तो मौज होगी, मौज होगी, मौज होगी, आनंद होगी, आनंद सत चीज है। भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान भगवान हमारे, दस पंद्रह बालक वो एक माँ के, सब माँ मेरी कह सकते, सब बच्चे कह सकते माँ मेरी है, कह पाती है ये माँ, थोड़ी तुम्हारे पाती होगी, थोड़ी हमारे पाती आएगी, दस बारह दस पाती होगी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी बार पाती होगी, ऐसे कर माँ हमारी पूरी है। आदमी गए दस आदमी, दस फुट पानी तो पानी है, दस फुट है तो एक एक आदमी एक एक फुट काम पानी आया, एक फुट डूबे नहीं, चारों डूबने लग गया, क्या बात है, हिसाब तो सही है, दस आदमी दस ही फुट पानी, एक फुट पानी हुए, एक फुट में डूबते हुए तो सब डूबने लगे, ये क्या बात हुई, हिसाब तो सही है माना, दस आदमी दस फुट एक फुट में डूबते नहीं, हिसाब में गलती है नहीं, एक फुट में एक फुट में, अरे एक एक के लिए दस उठे, सब के लिए उठे, माँ है सबकी माँ है, तुम कब्जा करो नहीं, नहीं होगा, हमारी माँ है, तुम्हारी माँ है, हमारी माँ है, सबकी पूरी पूरी माँ है, ठीक ये ठीक है, फिर पांती है माँ होगी, माँ की पांती करोगे, भगवान मेरे, भगवान पूरे पूरे मेरे हैं, ये पांते है नहीं है, पूरे पूरे जितने सब सब ये भगवान, पूरे भगवान हमारे, असी में भगवान हमारे मेरे, भगवान मेरे सब मेरे, कैसे भगवान मेरे। राम जी अयोध्या आए सबसे मिले, सबसे मिले, सबको पता नहीं, वो कहते मेरे से ही मिलते हैं, वो कहते मेरे से ही मिलते हैं, मेरे से सबसे मिलते हैं, तो भगवान सबके है, एक नहीं है, पातिया नहीं है, भगवान मारे पूरे, भगवान मारे पूरे को पूरे नहीं है, आप पूरे पूरे ले लो, गए हमारे हमारे पास नहीं आना है, आप ताकत पूरे पूरे माने, एक पर्वत पर तपस्या कर रहा है, तपस्या करता पर्वत के ऊपर वाले के पीछे क्या चाहता है कि दाल भात दिया। छोटे नीचे गया क्या उनके पास गया, हाँ दाल भात भाजा, दाल भात ही मेरे मांगना था, आपने दोस्त ने पहली और दे दिया, दाल भात तो उसको दे दिया, दाल भात ही मेरे को मांगना था, पर वो तो उसने दिया आपने, आपका दोस्त है, आप पहली मांग गए, पहली यहाँ आ जाए तो मैं मांग लेता, अब दाल भात तो उसको दे दिया, दाल भात मिलेगा नहीं, उसने दाल भात तो उसने मांग लिया, आपका कोई दोस्त नहीं, पहले आप आते तो मैं लेता है, अब दे दिया, आप कोई आप पता आपका दोस्त नहीं, दाल भाजी से जो एक लिया उतना ही दाल भात है दुनिया में, दाल भात तुमसे ले लिया पहली मांग है हमारे आते तो हम लेते हैं, आप कौन दोस्त उसे ले लिया, तो हम दाल भात तो उसको दे दिया, हमारा दाल भात ही लेना था, ठीक है दाल भात ठीक मेरा दाल भात ही मेरे को लेना था, वो उसने ले लिया, आप पता आपका कोई दोष नहीं, आप पहली बार सुने गए उनको दे दिया, अब कोई बात नहीं, हमारा भाग जो हमारे मुझे ईंधन आता दाल भात ईंधन आता क्या दाल भात इतने है एक चावल कहता है माँ मेरी है तो तुम्हारी कैसे होगी, मारी मारी माँ मेरी है अरे माँ सबकी है जितने बालक है सबके सब माँ को पूरी माँ अपनी कहते हैं, पाते ही माँ है पाते ही थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी पाते पारे कहता है मारी माँ है मारी, आप तो बेटा पूरी गोदी में बटन भी हाथ है तो फेंक देंगे, माँ मेरी है माँ ही हंसे भाई भी हंसे, माँ तो मेरी है तू कैसे कहते हैं माँ मेरी है, अरे सब की है जो ठाकुर जी सब के है, ऐसे नहीं मैं बात नहीं रहा हूँ ठाकुर जी को तो पूरे के पूरे होंगे, माँ पूरी है नहीं सबकी पाते है माँ है पाते है तुम ले लो भाई पाते हमारे ठाकुर जी हमारे सब कह सकते ठाकुर जी हमारे सब सब कह सकते सब पूरे के पूरे ठाकुर जी हमारे पूरे के पूरे जैसे माँ पूरी के पूरी हमारी है, माँ मेरी माँ मेरी माँ है, बालक कह दे हमारी माँ है, बड़ा भाई का हमारी माँ है, नहीं तेरी होने दूंगा नहीं, तेरी माँ होने दूंगा नहीं, माँ मेरी है, क्या मेरे हुक्म से होगी माँ, यो ठाकुर जी मेरे सब कह सकते सब पूरे ठाकुर जी